apart. There's a land that I've heard of once in a lullaby. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly. De Peddlers, ze hadden er een hit mee in 1965 met dit Over the Rainbow. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, we eten te veel zout, zegt Foodwatch. Samira El Mahi schreef, is jouw vader een Marokkaan? En de sluiting van regionale luchthavens staat op de agenda. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. And a little money saved. Does she know? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het fluwelen stemgeluid van Andy Williams in Through the Eyes of Love. En daarvoor Eddie Vedder en The Patience of Angels. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Mannen tussen de 18 en 50 jaar hadden op 17 augustus al hun maximale jaarhoeveelheid zout geconsumeerd. En dat is niet goed, zegt Foodwatch. Frank Lindner is aan de lijn bij Herman de Bruin. Frank, welkom. Hallo, dankjewel. Gebruiken we te veel zout? Ja, zeer zeker. Ja, voor eigenlijk alle leeftijdsklassen, mannen, vrouwen en dan vooral de volwassenen, ja, die eten meer zout dan dat de Wereldgezondheidsorganisatie dagelijks aanbeveelt om te eten. Ja, en wat is veel te veel? Nou, we hebben op dit moment de zoutmaxdag gehad voor mannen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar. En die eten gemiddeld 8 gram zout per dag. Mm-hmm. Terwijl dus de Wereldgezondheidsorganisatie zegt beperk dat tot maximaal 5 gram zout. Dus die eten 3 gram zout per dag te veel. Ja. Ja, als je dat hoort, denk je, nou ja, 3 gram, wat is nou 3 gram? Als je dat elke dag doet, heeft het natuurlijk wel effect. Want wat voor effect heeft het? Is het heel slecht? Ja, zeker. Op de lange termijn. Het is dat telkens te veel zout consumeren is eigenlijk een klein beetje een sluipmoordenaar. Want je zult er op een dag niet zoveel van merken. Maar wat je zegt, iedere dag veel te veel zout, dat betekent op de lange termijn verhoogde bloeddruk. En daardoor inderdaad risico op andere gezondheidsklachten en ernstige gezondheidsklachten. Waaronder inderdaad nierfalen, hartkloppingen, hartaandoeningen en zelfs beroertes. Dus en dan is het kwaad echt al geschiet. Ja, je zou zeggen zout is bijna vergif. Ja, aan de andere kant, je hebt als mens ook wel echt zout nodig. Ja, het is ook goed voor de vochthuishouding in het menselijk lijf. Maar ja, niet zoveel. En te veel is echt absoluut slecht. En daarvoor waarschuwen we wel. Want ja, zoals gezegd, we eten in Nederland massaal te veel zout. Ja, zeker levensmiddelen van de industrie, hè? Ja, dat klopt. Ja, als je daarnaar kijkt naar de data, dan blijkt dat we in Nederland 85% van de dagelijkse zout uit voorverpakte voedingsmiddelen halen. En eigenlijk maar 15%, dat komt vanuit het zoutvaatje gewoon bij jou en mij in de keuken of op de keukentafel. Of dat het een beetje op het ijs strooien zondags bij het ontbijt. Ja. Dus eigenlijk eten we niet zo heel erg veel zout. Maar ja, de industrie zorgt ervoor dat we eigenlijk bremzout voedsel tot ons krijgen. Dus als je veel voorbereide levensmiddelen eet, dan zou je geen zout verder meer hoeven te gebruiken? Nee, eigenlijk niet. Nee. En we kijken ook ieder jaar specifiek naar bepaalde productgroepen. Dit jaar hebben we gekeken naar bijvoorbeeld die zakjes en potjes met instant noedels. Yeah. Ja, daar zijn we eigenlijk stijl van achterover geschrokken. Want er zit er een aantal bij. Dat als je eens een zakje op hebt, dan heb je eigenlijk al net zoveel zout binnen als dat je volgens dat advies over 2 dagen zou moeten eten. Ja, ik heb het zakje hier voor me. Wat is het precies? Ja, het is bijna niet te lezen, want het is ook nog een hele kleine letter. Die fabrikanten komen weg met de kleine lettertjes blijkbaar. Klopt ook, ja. 0,65 gram of zo per 100 gram. En per portie 2,7 gram zout. Oké, nou dan heb je in dit geval nog een vrij milde te pakken. Ja. Met 2,7 gram per portie. Maar wij zijn ze dus ook tegengekomen met 9,7 gram per portie. Ja, en dan als je weet dat die limiet dus maximaal 5 gram per dag is, ja, dan krijg je bijna dubbele binnen met één zo'n zakje. Ja, de waarschuwing is duidelijk, maar als Foodwatch gaan jullie er vast wat aan doen. Ja, zeer zeker. We blijven absoluut ageren tegen de enorme hoge hoeveelheid zout, maar ook suiker en vet in onze voedingsmiddelen. Ja, maar moeten we dan de fabrikanten aanspreken in eerste instantie? Ja, de fabrikanten die stoppen het erin. Maar goed, er zijn in Nederland geen wettelijke maatregelen. Alleen maar vrijwillige afspraken om te kijken van hoe kunnen we zout reduceren. Maar ja, bij het maken van die afspraken, daar zit dan zowel de overheid als de industrie zitten samen aan tafel. En ja, dan blijkt dan toch wel dat als de industrie bij het beleid maken of bij die vrijwillige afspraken bij mag zitten, ja, dat er veel minder ambitieuze doelstellingen worden neergezet dan dat de industrie niet aan tafel zou zitten. Ja. Dus wij eisen eigenlijk gewoon wettelijke regels en drempels, limieten om inderdaad te voorkomen dat we te veel zout binnenkrijgen. En bij wie moeten jullie dat doen? Bij de politiek de eisen neerleggen? Dat zou inderdaad via Den Haag en wellicht ook Brussel dan moeten. Ja. Ja, politiek is tegenwoordig ook helemaal Brussel, dat is waar inderdaad. Mm-hmm. Mensen die daar meer over willen weten? Dat kan via foodwatch.nl. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. Daar sprak je ook namens stichting foodwatch.nl dan. Frank Lindner, campagneleider van die stichting. Dank voor het gesprek over het teveel aan zout. Mon prince noir et famélique, ma pauvre graine de clodo, toi qui vécus fantomatique en peignant tes vieux godillots. Toi qui allais la dalle en pente, toi qu'on jetait dans le ruisseau, qui grelottait dans ta soupente en inventant un art nouveau. T'étais zéro au top 50, t'étais pas branché comme il faut, avec ta gueule hallucinante pour attirer les capitaux. Mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil levant, tes tournesols à l'air penché dorment dans leur prison d'argent. Leur tête à jamais figée ne verront plus les soirs d'errance. Le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Tu allais ainsi dans la vie, comme un chien dans un jeu de quilles, la bourgeoisie de pacotille te faisait le coup du mépris. Et tu plongeais dans les ténèbres, et tu noyais dans les bistrots l'absinthe à tes pensées funèbres, comme la lame d'un couteau. Tu valais rien au hit parade, ni à la une des journaux, toi qui vécu dans la panade, sans vendre un seul de tes tableaux. Mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil levant, tes tournesols à l'air penché dorment dans leur prison d'argent. Leur tête à jamais figée ne verront plus les soirs d'errance. Le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Ta palette frémissante de souffre palais d'infini, ta peinture comme un défi lance une plainte flamboyante. Dans ce monde aux valeurs croulantes, Vincent ma fleur, mon bel oiseau, te voilà donc Eldorado de la bourgeoisie triomphante. Te voilà star du top 50, te voilà branché comme il faut, c'est dans ta gueule hallucinante qu'ils ont placé leurs capitaux. Mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil levant, tes tournesols à l'air penché dorment dans leur prison d'argent. Leur tête à jamais figée ne verront plus les soirs d'errance. Le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Better than ice cream, better than anything. shop. Everyone here knows how to cry. It's a long way down. It's a long way down. It's a long way down to the place where we started from. Veel relaxter wordt het niet. Een ijsje eten samen met Sarah McLachlan. En daarvoor de zonnebloemen van Jean Ferrat. Zometeen Samira El Mahi, de schrijfster van Is jouw vader een Marokkaan? Maar eerst is hier Bobby Goldsboro en Watching Scotty Grow. There he sits with a pen and a yellow pen. What a handsome lad, that's my boy. B-R-L-F-Q spells mom and dad. Well, that ain't too bad, 'cause that's my boy. You can have your TV and your nightclub, and you can have your drive-in picture show. I'll stay here with my little man Neil. We'll listen to the radio, biding my time and watching Scotty grow. Making a castle out of building blocks and a cardboard box, that's my boy. Mickey Mouse says it's 13 o'clock. Well, that's quite a shot, that's my boy. In 4 short years I've gone from rags to riches, and what I did before that I don't know. So let it rain on my windowpane, I've got my own rainbow, and we're sitting here shining, watching Scotty grow. Riding on daddy's shoulders off to bed, old sleepy head, that's my boy. Gotta have a drink of water and a story ready, a teddy bear named Freddy, that's my boy. What's that you say, mama, come on and keep your feet warm. Well, save me a place, I'll be there in a minute or so. I think I'll stay right here and say a little prayer before I go. Me and God are watching Scotty grow. Me and God are watching Scotty grow. Bobby Goldsboro uit 1970 met Watching Scotty Grow. Ons volgende onderwerp. Toen de ouders van Samira El Mahi kort na elkaar overleden, voelden ze de noodzaak om hun leven en gezamenlijke geschiedenis in een boek vast te leggen. Ze is bij Dick van Gooswillige. Ze werkt als beleidsmedewerker bij WMO Maatwerk in Zoetermeer, maar is ook bezig met een persoonlijk project. Een boek dat in februari 2026 verschijnt met de titel Is jouw vader een Marokkaan? Daarin onderzoekt Samira El Mahi haar dubbele achtergrond en de vragen en oordelen die erbij komen. Ze is vandaag te gast in onze studio. Welkom Samira. Je werkt aan een boek met de opvallende titel Is jouw vader een Marokkaan? Om met de woorden van Jan Mulder te spreken, leg uit van waar die titel? Nou, die vraag die krijg ik heel vaak. Want als mensen mij zien met mijn Hollandse hoofd, dan vinden ze het altijd heel gek dat mijn vader Ahmed heette. En ja, op een of andere manier roept het altijd heel veel nieuwsgierigheid op. En ik heb ook wel het idee dat dat meer is dan als je een Engelse of een Franse of whatever vader hebt. Maar goed, en dat komt door? Dat het een Marokkaan was. Ja, en dat is toch inmiddels ook niet meer zo bijzonder, want er zijn heel veel Marokkanen hier in Nederland. Ja, ik denk door de grote mate van negativiteit die er is rondom Marokkanen. Heb je daar zelf wel eens last van die negativiteit? Nee, ik heb daar echt geen last van. Jij wordt niet gezien als een Marokkaan. Nee. Je bent ook half Nederlands natuurlijk. Ja. Dus ligt daar meer de nadruk op? Ik voel me wel echt Westers en Nederlands, ja. Je bent gewoon Samira. Ja, ik ben gewoon Samira. Dat boek, kan je vertellen waar het over gaat? Is dat autobiografisch? Het gaat over je beide ouders die overigens allebei niet meer leven. Ja. Mijn ouders overleden kort na elkaar. En ik wilde wel wat met dat gevoel. Dus ik ben gewoon hun verhaal op gaan schrijven. En ik wilde aanvankelijk het ziekbed van mijn moeder heel graag opschrijven. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was namelijk een heel mooi jaar. Ik heb met mijn zus heel intensief voor haar gezorgd. En tijdens die periode heb ik heel veel gesprekken met mijn moeder gevoerd. Hoe ging dat dan vroeger? En hoe ontmoette je papa dan? En hoe was dat dan? En waar liep je tegenaan? Heb je ooit getwijfeld aan papa? En dat soort dingen. En al die verhalen die mijn moeder vertelde, heb ik flashbacks geschreven. En de lezer gaat ook echt mee naar Marokko. En mee naar toen ik klein was. En mee naar het moment dat mijn vader zijn Nederlandse paspoort kreeg, toen hij genaturaliseerd was. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Ja, want jij bent ook mee op vakantie geweest naar Marokko. Maar je sprak de taal niet. Nee. Dat is bewust door je vader ook gekozen. Ja, dat is bewust. Vind ik heel jammer. Ja? Ja. Was natuurlijk heel leuk geweest sowieso om de taal te spreken. Maar dat vind ik echt heel jammer dat ik de taal niet spreek, ja. Want wat is het voordeel? Nou, sowieso dat ik met mijn Marokkaanse familie had kunnen praten toen ik met mijn zus naar Marokko ging. Nou ja, en er zijn best veel Marokkanen in Nederland. Dus het was ook praktisch geweest. En sowieso een tweede taal kennen is natuurlijk, dat is heel rijk. Hebben je ouders er weet van gehad dat je een boek over ze ging schrijven? Nee, ik grapte het wel tegen mijn moeder van, joh, misschien schrijf ik wel een boek. Nee, dat hadden ze wel echt tof gevonden trouwens. Ja, als ze daar nu getuigen van zouden zijn, dan waren ze trots op hun dochter. Heel trots, ja. Heb je overwogen om het samen met je zus te schrijven? Nee. Want jij bent taalvaardiger dan je zus. Nee, mijn zus zou dat denk ik ook wel kunnen. Maar nee, ik wilde dit gewoon doen. Dit was echt mijn manier om een beetje closure, denk ik ook. Je bent half Nederlands, half Marokkaans en daar ben je ook trots op. Toch leven in een samenleving die steeds meer polariseert. Ja. Steeds meer onverdraagzaamheid. Heb jij af en toe ook last van discriminatie? Nee, ik ben zelf met een sollicitatie of zo. Ik weet wel dat ik als 15 of 16-jarige een keer bij de Albert Heijn solliciteerde voor een bijbaan. En dat ik toen een brief kreeg of een telefoontje, dat weet ik niet precies meer. Met de boodschap, wij nemen geen medewerkers met hoofddoek aan of zoiets. Toen is mijn moeder boos op de fiets gesprongen naar de Albert Heijn. En ben je uiteindelijk dan nog aangenomen? Nee, ik mocht er van mijn moeder niet meer aan het werk. Nee. Een ander baantje gezocht uiteindelijk. Ja. Nou was onlangs in het nieuws, hè, Geert Wilders, die plaatste een post op X. Ja. Met een gezicht, een helft een blanke vrouw, andere de kant een gesluierde vrouw. En daar stond onder kies maar. En jij had daar al een beetje op voor gesorteerd. Omdat je toen al met de cover van je boek bezig was. Volgens mij had jij eenzelfde illustratie gemaakt. Met een vrouw gesluit en niet gesluit. Daar stond een kies maar, toch? Ja, dat kies maar stond er natuurlijk nog niet onder. Want ik had het gewoon als optie voor als cover voor mijn boek. Dus er stond geen kies maar onder. Die had ik op LinkedIn geplaatst. En daar had ik kies maar onder gezet om te refereren aan de post van Geert Wilders. Ja, stoort jou dat? Ben je gekwetst als er zo'n post voorbij komt? Nee, ik ben niet gekwetst. Ik denk wel van, daar gaan we weer. Ja, ja. En wat is er aan te doen? Niks. Ik denk dat er niks moet je daarover hebben? Moet je het negeren? Ja, ik heb nu natuurlijk niet genegeerd. Nu zit ik hier. Ik heb geen last van als iemand een hoofddoek op zijn kop heeft. En ook niet als iemand het niet heeft. Die polarisatie, die onverdraagzaamheid in Nederland, dat lijkt erger te worden op dit moment. Heb je het gevoel dat we toch ooit weer tot elkaar zullen komen, dat verdwijnt? Of moeten we daarmee leren leven, denk je? Nou, ik denk dat we ermee moeten leren leven, maar het zou wel echt heel mooi zijn als het kan, hè? Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Ja. Het boek verschijnt in februari. Maar 13 februari. Ja, maar het is al klaar, want het manuscript ligt al klaar. De cover, is die ook nu al bedacht? Bijna. Ja, wordt dat die twee hoofden? Nee, heel iets anders, maar wel echt tof. Ja, ben je er tevreden over? Heel erg. Aan wie wordt het eerste exemplaar uitgereikt? Oh, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Nou, dat moet je maar even doen. Nou, het is nog geen februari. Nee, natuurlijk. Het is nog geen februari. En jij blijft gewoon schrijven. Komt er een tweede boek al? Nou, dat zou ik wel graag willen, ja. Heb je al een idee waar het over gaat? Nee, niet. Ben je ook over aan het nadenken? Als mensen nu meer over jou willen weten. Je hebt een hele mooie website. Puur Samira. Geef nog even de website dat mensen daar terecht kunnen komen. Puursamira.nl. En daar staan blogs en foto's. En een stukje van het boek ook. Ja. En een stukje van het boek. Ja. Nou, zullen we afspreken dat we jou in februari weer uitnodigen? Heel graag. Om te vragen waar het boek echt over gaat? Ja, okay. Heel leuk. Dank voor het gesprek, Samira. Dankjewel. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Superman. just like his brother John, but on an 18-month delay, here I stand, 6 feet small, and smiling cause I'm scared as hell. Kinda like my life is like a sequel to a movie where the actors' names have changed. Oh, well, well, these days I wish I was six again. Oh, make me a red cape, I wanna be Superman. Oh, if only my life was more like 1983, all these things would be more like they were at the start of me. If my life was more like 1983, apply the course to the source of the purest little part of me. Themselves with dreams. If heaven's all we wanted to be, send your prayers to me, care of 1983. Je hoorde John Mayer met 83 uit 2001 en daarvoor Treintje Oosterhuis en Tot jij mijn liefde voelt. Zometeen Dick van Gooswilligen in gesprek met Alfred Blokhuizen over de sluiting van regionale luchthavens na Magna Carta. Photograph. GroenLinks en de Partij van de Arbeid heeft in het verkiezingsprogramma opgeschreven dat het wenselijk is dat meerdere regionale luchthavens plaats moeten maken voor onder andere nieuwe woningen. Daarbij wordt ook Rotterdam Die Heek Airport genoemd. Alfred Blokhuizen, voorzitter van de vereniging BTV Rotterdam Airport, bewoners tegen vliegtuigoverlast, is groot voorstander van zo'n sluiting. In het kort, wat doet die vereniging eigenlijk? Nou, wij komen op voor heel veel gezinnen die lid zijn van onze club, voor hun belangen. Zij willen minder luchtvervuiling, minder herrie. Maar ik ben geen lid. Ja. En ik woon toch in het gebied. Ja, dat mag. Doet u dat ook voor mij dan? Zeker. Ja, maar er zijn mensen die €12 per jaar over hebben om ons te steunen, zodat we dat werk kunnen doen. Als je het hebt over Rotterdam Die Heek Airport, welke omliggende gemeenten hebben daar een last van? Want u woont zelf bijvoorbeeld in Spijkenisse, dan heeft u toch geen last van Rotterdam Die Heek? Zeker wel. Ja? Ik hoef geen wekker te zetten hoor, om 7:03. Ook niet? Nee, echt niet. En Goeree Overflakke ook niet. En de Hoekse Waard niet, de Capelle niet, de gemeente Zuidplas niet. De hele ruime omgeving, zelfs Delft-Zuid niet. Dus die hebben de omgeving waar ernstige overlast wordt ervaren van een luchthaven is heel groot. Ook Capelle aan de IJssel, ook Nieuwekerk aan de IJssel, allemaal die kant op. U heeft het over overlast. Waar praten we eigenlijk over? Nou, in de directe omgeving van de luchthaven over ernstige luchtvervuiling, maar in een wijde omgeving ernstige geluidshinder. Wordt daar vaak over geklaagd ook? Zeker. Waar wordt geklaagd? Bij de DCMR, dat is de omgevingsdienst hier in Schiedam. En daar hebben vorig jaar 224.000 meldingen zijn daar binnengekomen. En let wel, dat is 1 melding per huishouden per vliegtuig. Dus als je met z'n 5 in een huis woont en je wordt met z'n 5 wakker, wordt het toch maar gerekend tot 1 melding. Dus we hebben het over veel meer mensen die daarover melden. Er zijn mensen die er last van hebben, die klagen er ook over. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik vind het wel handig zo'n vliegveld in de omgeving. Want ja, het is eigenlijk net als naar de metro gaan. Je hoeft naar binnen te gaan en je wacht en je stapt op je vliegtuig. Ja, een emotioneel argument. Nou, ik vind het wel praktisch. Als ik bijvoorbeeld, weet ik veel wat, naar Spanje moet en ik pak daar het vliegtuig, dan heb ik het gevoel dat ik met de metro ga. Ja, heel fijn. Maar daar hebben dus 70.000 mensen iedere dag enorme last van. Neem dat mee in je afweging. Hè? Vind je het leuk dat je mensen... Moet ik dan maar naar Schiphol gaan om daar nog meer overlast te veroorzaken? Nee, want in de plannen van de GroenLinks Partij van de Arbeid staat ook dat Schiphol moet krimpen en fors moet krimpen. En zelfs als alle vluchten van Rotterdam Airport overgaan naar Schiphol, krimpt Schiphol nog steeds. Dus ook daar wordt het minder. Maar krimpen van vliegverkeer, dat is toch de doodsteek voor de economie? Ja, volgens alle berekeningen, de maatschappelijke kosten-batenanalyses die zijn gemaakt, niet. Het vliegverkeer houdt heel veel ontwikkelingen tegen. Je kunt op heel veel plaatsen niet bouwen vanwege de herrie en de luchtvervuiling. Maar je kan er op heel veel plaatsen niet komen als je er niet naartoe kan vliegen. Ja, maar de grote bumps van de vliegbeweging op Schiphol bijvoorbeeld, dat zijn stofzuigervluchten. Die halen mensen van een ander land naar Amsterdam om vervolgens door te vliegen naar New York. Nou, even simpel gezegd, als ik naar Italië moet, ik moet of 2,5 dag in de auto zitten, of ik kan het vliegtuig pakken. Dan is het vliegtuig pakken toch makkelijker. Ik huur daar een auto en ik ben op de vakantiebestemming. Ja. En dan hoef ik ook niet eindeloos in de file te staan daar bij de Brennerpas. Ja, blijft dan het economische argument. Dat als je een... Is dat een raar argument dan? Dat is een emotioneel argument. Nee, dat vraag ik niet. Is het een raar argument? Ja, omdat het een emotioneel argument is. Ja, maar wat is er mis met een emotioneel argument? Omdat namelijk de andere emotie bij de mensen die dus ernstige overlast ondervinden en luchtwegproblemen ondervinden van de luchtvervuiling, dat je die daarmee negeert. Dus we moeten die afweging ook, maken. Die ondervinden ze ook van auto's. Nou, maar het leuke is natuurlijk wel dat er steeds meer schonere auto's komen, hybride auto's, elektrische auto's. 10 miljoen auto's hè, op dit moment in Nederland. Het wordt alleen maar meer. Ik begrijp het debat. Willen we nou gezond blijven in de omgeving? Willen we woningbouw kunnen creëren? Want dat kan daar allemaal niet. Met onze plannen natuurlijk wel. Of willen we gemakkelijk 1 of 2 keer per jaar met het vliegtuig op vakantie naar Spanje? Nou, voor ons en voor onze leden is de afweging helder. Het vliegveld kost de samenleving heel veel geld. Ja, en dan zeggen wij, nee, doe maar dicht. Maak er een mooie woonwijk van. Maak er een stuk bos van. Daar is ook de waterschappen zijn daar blij mee. Want ze hoe realistisch is dit plan? Het is een no-brainer. Daar hoef je niet eens over na te denken. Het gaat gebeuren. Jazeker. Het gaat dicht. Ja. Hoe lang gaat dat duren? 10 jaar. Als mensen meer hierover willen weten, waar kunnen ze zich nog meer verdiepen in dit onderwerp? btvrotterdam.nl. Dank voor het gesprek.